Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. I like to steal. I'm half a man. Do czwartej też będziemy dbać o siebie, o nasze wnętrza przede wszystkim. Będziemy się nasycać, napawać i też przyswajać muzyczne witaminy pod hasłem Wielkie Piękno. Na początek, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, Creep Stone Temple Pilots, wspaniała ballada z albumu Core, wydanego 29 września w 1992 roku. Też warto przypomnieć, że tego samego dnia pojawiła się płyta Dirt grupy Alice in Chains. Szczypta grunge'u i Stone Temple Pilots jeszcze przez najbliższe minuty. Za moment Soul Girl, była linia nocna, no to w trójce po linii, jak co tydzień. Do czwartej Wielkie Piękno. Grażyna Oczkowska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy. Twardy Wall z Tantem Palos w Trójce w ramach Wielkiego Piękna. To teraz, proszę Państwa, pięknie zapraszamy. Sobota, Warszawa od 17.30 na błoniach Stadionu Narodowego. Wyjątkowy koncert. Nadzieja razem dla Was. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi, która przecież we wrześniu zalała, objęła tereny południowo-zachodniej Polski. Więcej na ten temat w każdej chwili na stronie Trójki. Takie hasła: wspólnota, empatia, wsparcie, po prostu, krótko mówiąc, od słów do czynów. Czyny, które zmieniają rzeczywistość, więc warto być. Warszawa, sobota od 17.30 na błoniach Stadionu Narodowego. Wystąpią m.in. Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska, Landbery, Ira, Łukasz Zaglobelny, Red Leaves, Kobranocka oraz Sztywny Palasji. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty równo po drugiej z albumu Szukam Nowego Siebie, Sztywny Palazji, Nie Zmienię Świata, a jednak mamy okazję, o tym już mówiłem, zmienić na dobre. Wystarczy po prostu być, obecność jakże ważna w życiu, nadzieja razem dla was, dla ludzi poszkodowanych przez powódź. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie w sobotę od 17.30 do 4.00. Jeszcze o tym przypomnę. Na razie zagrajmy sobie, no tak, Sztywny Palazji jeszcze raz, zespół, którego na błoniach będzie okazja na żywo posłuchać. Proszę państwa, przez najbliższe minuty, to tak w kolorze czerwonym, taki to fragment Dewiacji na wakacje sprzed 31 lat. Czerwonym, a to był mój kolor ulubiony. to tutaj zdawałaś się kobietą, zdradzałaś mi swe sekrety. To było łoże w kolorze czerwonym, a to był mój kolor ulubiony. To tutaj leżałaś, a ja całowałem twój mokry brzuch, całowałem. To tutaj byliśmy mężem i żoną, to było łoże w kolorze czerwonym. To tutaj byliśmy mężem i żoną, a pościel płakała zakrwawiona. Running around. Palmer, ale w zdecydowanie żwawszym tempie, a tutaj Brian Ferry, opcja pościelowa. Takie zasłuchanie do zatęsknienia z programem trzecim John and Mary. Bez wątpienia do hasła Wielkie Piękno pasuje idealnie. Inny cover Briana za cztery, nieco ponad 4 minuty. Tymczasem, no, to słychać. Poziom namiętności do pełnego nasycenia z filmu 9,5 tygodnia Slave to Love i dalej Brian Ferry. Tired and weary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Wersja rozciągnięta do prawie 6 minut. Jealous Guy i Brian Ferry oczywiście z repertuaru solowego Johna Lennona. Zatem teraz John w trójce i to do potęgi trzeciej. Kiedy miałem 5 lat, matka powiedziała mi, że szczęście jest podstawą dobrego życia. Kiedy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę być jak dorosnę. Powiedziałem prosto, że chcę być szczęśliwy. Odpowiedzieli mi, że nie rozumiem pytania, a ja na to im, że nie rozumieją życia. John Lennon w programie trzecim Woman, bo na szczęście jest trójka. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. We'll be right back. 6,5 minuty do trzeciej. W Trójce spędzamy wspólnie czas w ramach Wielkiego Piękna. John Lennon. Bycie szczerym może nie dać ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da ci tych właściwych. Takie mamy czasy, że szczerość staje się wręcz odwagą. To my dalej odważnie z Johnem Lennonem i wspaniałą motywacją. We All Shine On, czyli Instant Karma, a później już po polsku zespół Karma Koma. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking now? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, right you are. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Where we all. czas. Jaką drogę wybrać w życiu? Przepowiedni szukam w nas. Obudź się, usłysz mnie, duszę czy I'm not afraid to die.